Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Tomasz Sajewicz. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Autopromocja. Minęła 16, program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 29 dzień października. Serwis Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Strajk w locie zawieszony do jutra. Samoloty mają latać zgodnie z planem. Jeszcze dziś prokuratura ma postawić zarzuty byłemu trenerowi kobiecej kadry w kolarstwie górskim Andrzejowi P. Chodzi o przestępstwa na tle seksualnym. Z powodu uszkodzonego gazociągu trzeba było ewakuować prawie 800 uczniów szkoły w Zgierzu. Trzy osoby podtruły się ulatniającym się gazem. Po prawie 5 godzinach rozmów, kilkakrotnie przerwanych, jest decyzja. Pracownicy lotu zawieszają strajk do jutrzejszego wieczora. To efekt decyzji o przywróceniu do pracy ponad 60 zwolnionych wcześniej za udział w proteście osób, mówi Agnieszka Szalongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego. Przyjmujemy decyzję pracodawcy o przyjęciu wszystkich strajkujących pracowników na dawnych warunkach za bardzo miły i dobry gest. Więc my też jako pracownicy strajkujący i Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy chcemy ograniczyć dla firmy dotkliwość strajku. Z tego powodu postanowiliśmy, że jutro nasi strajkujący pracownicy będą wykonywać rajsy na krótkim dystansie. Deklaracja związków zawodowych oznacza, że jutro prawdopodobnie wszystkie loty zostaną wykonane zgodnie z planem, informuje rzecznik spółki Adrian Kubicki. Żadne dodatkowe rejsy nie zostały odwołane. Mamy odwołane tylko te rejsy, które musieliśmy odwołać z wyprzedzeniem, co oznacza, że rzeczywiście żadna nowa osoba do takiego strajku nie dołączyła i nie powoduje dodatkowych komplikacji. Rozumiemy z tej deklaracji, że jeśli rejsy są zaplanowane i mają zaplanowane konkretne załogi, które są do dyspozycji, są w grafiku wykonania lotu, to te wszystkie rejsy po prostu zostaną wykonane. Obie strony poinformowały, że jutro rano wznowione zostaną rozmowy dotyczące m.in. wysokości pensji i zatrudniania na etatach. Były trener kobiecej kadry narodowej w kolarstwie górskim i były dyrektor sportowy w Polskim Związku Kolarskim zatrzymany. A jeszcze dziś Andrzej P. ma usłyszeć zarzuty. Jak to określa prokuratura, chodzi o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanym mężczyzną podjęta zostanie decyzja w zakresie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, bądź też zapadnie ewentualnie decyzja o skierowaniu do sądu wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Informowała Agnieszka Zabłocka-Konopka z warszawskiej prokuratury regionalnej. Rok temu były wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego Piotr Kosmala mówił w jednym z wywiadów, że ważna osoba w środowisku kolarskim miała się dopuścić zastraszania, seksu z nieletnimi podopiecznymi, a nawet gwałtu. W grę miały wchodzić również nadużycia finansowe. Po tej publikacji minister sportu wezwał cały zarząd PZKOL-u do dymisji. Ostatecznie na początku roku tak właśnie się stało, a w styczniu prokuratura poinformowała o rozpoczęciu śledztwa oficjalnie w sprawie wyrządzenia w związku szkody majątkowej, wstępnie oszacowanej na kwotę ponad miliona złotych. Przez ulatniający się gaz prawie 800 uczniów ewakuowano z liceum i gimnazjum nr 2 w Zgierzu Włódzkiem. Trzy osoby z objawami zatrucia trafiły na obserwację do szpitala. Przebiegający przy szkole gazociąg około 13 uszkodziła koparka. Młodzież z obu szkół została ewakuowana do sali gimnastycznej jeszcze przed przyjazdem strażaków. Sytuacja jest już opanowana, informuje rzecznik Zgierskiej Straży Pożarnej Tomasz Matusiak. Trochę czuć tam gazem w szkole delikatnie, ale no nie już jest sytuacja, jakby nie było opanowana. No, jest założona taka specjalna opaska na to przyłącz, także już gaz nie leci. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto krajową drogę nr 91. Policja w okolicach skrzyżowania z ulicą Musierowicza kieruje samochody na objazdy. W Polsce co 8 minut ktoś ma udar mózgu. Co roku umiera z tego powodu 30 tysięcy osób. W Światowym Dniu tej Choroby eksperci przypominają, że dotyczy ona nie tylko starszych osób. Coraz częściej zdarza się przed 40 rokiem życia. Związane jest to z życiem w ciągłym stresie, w napięciu. Ponadto przyczyniają się do tego nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, ale też wahania hormonalne mogą przyczynić się zwłaszcza u kobiet do powstania udaru mózgu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy kontrolowali swój stan zdrowia i często się regularnie badali. Tłumaczyła Karolina Odelska, lekarz neurologopeda z Kielc. Warto wiedzieć, że pierwsze objawy udaru mózgu to niedowład jednej strony ciała, zdrętwienie kończyn, bełkotliwa mowa i zaburzenie świadomości. Najważniejsze w skutecznym leczeniu są pierwsze 4 godziny od pojawienia się tych objawów. W tym czasie chory musi trafić pod opiekę specjalistów. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. Do końca dnia lokalnie może padać tylko w okolicach Trójmiasta. W pozostałych częściach kraju bez deszczu, uwaga, kierowcy, mogą pojawić się za to mgły. W Sudetach i Tatrach porywisty wiatr do 100 km na godzinę, na termometrach od 4-6 stopni, to na północy, do 20 stopni na południowym wschodzie. W nocy głównie na północne, w północnej połowie kraju słabe opady deszczu lub mrzawki oraz lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 3-5 stopni na północy do 15-17 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kolejne pytanie do uczestników naszego teleturnieju. Kategoria zima. Proszę wymienić... Zbyszek? Ale ja już wymieniłem. Klocki hamulcowe, a także opony letnie na zimowe. Oczywiście w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Z Volkswagenem nie ma trudnych pytań. Przygotuj się do zimy już teraz i nie daj się zaskoczyć pogodzie. Wymień klocki hamulcowe w autoryzowanym serwisie Volkswagena z nawet 25% upustem i ciesz się bezpieczną jazdą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyszedł poniedziałkowy pośpieszek, powiedziała Ela dzisiaj na przywitanie. To niech tak będzie. Poniedziałkowy pośpieszek, poniedziałkowy popołudniowy pośpieszek. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Popołudniowa zmiana, zapraszamy do trójki. Polecamy się do godziny 19, ale do 19 to jeszcze hen. Tymczasem 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Sprawdźmy, co w programie. Sadownicy z potężnym bólem głowy. Jabłka są tak tanie, że nie opłaca się ich nawet zbierać. Ten ogromny wzrost zbiorów w tym sezonie w dużym stopniu spowodowany był bardzo niskim poziomem zbioru w roku 2017. Mówiąc kolokwialnie, drzewa odpoczęły i w tym roku zakwitły, zaowocowały bardzo obficie. Jabłka tanieją, coraz droższy jest za to prąd. Dla wielu firm to może być potężny cios. Mamy 15 spółek tramwajowych, rozwijamy też kolej miejską. Te wszystkie spółki, które obsługują się tramwaje, czy kolej, czy metro, potrzebują prądu i właśnie w nie najbardziej uderzają te podwyżki prądu. A polscy przedsiębiorcy potrzebują też pracowników z Ukrainy. Zdecydowałem się na przyjazd do Polski. W Polsce na odmianę od Ukrainy jest wsparcie państwa. Generalnie bardzo dobrze wszystko tu jest. Ale teraz, jak się okazuje, Ukraińców widzą u siebie też Niemcy. Co drugi z nich chce wyjechać z Polski dalej na zachód. Zmieniać czy nie zmieniać? Oto jest pytanie. Jeśli ktoś zmienił opony, jeździ na zimówkach, a trafia na pogodę, która sięga tam 15 stopni, powinien wziąć większą poprawkę na to, na jakich gumach się porusza. Rady motoryzacyjnych ekspertów zawsze w cenie, chyba się Państwo zgodzą, i w garść w pierwszej części programu. Po 18 w trójce płyta tygodnia, proszę być czujnym, będziemy tradycyjnie mieli dla Państwa małe co nieco. Dziś dla zwolenników silniejszego, mocniejszego grania na gitarach. W trzeciej godzinie także satyryczny cykl 3x3, ekonomia przed 19. Reportaż, wstrząsające świadectwo Witolda Kozłowskiego, który jako 5-latek razem z rodzicami został zesłany na Syberię. Do wagonu, jak nas wepchnięto, to oczywiście nie było żadnych okien, wszystko to było zabite deskami i w taki sposób wieziono nas aż do tej miejscowości Kotłas. Mój tata miał ze sobą pióro-wieczny notesik. Spisał nazwiska ludzi, którzy byli w tym wagonie. Ja to panu pokażę. Pamiętnik Syberii. Reportaż w trójce o 18.45. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na dziki zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

przejmuję, syreny płyty mam. Gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Do ostatniej nuty, a ja sobie gram na gramofonie. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis. Polecamy Państwa uwadze. 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Czas u nas na pierwszy temat. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, chyba że chodzi o polskich sadowników, którzy w tym roku zmagają się z klęską urodzaju. Przez nadprodukcję ceny jabłek w skupach osiągają tak niskie ceny, że nie opłaca się ich zbierać. Co zrobić, żeby zmienić tę sytuację? Sytuacja rzeczywiście jest bardzo ciężka, ponieważ zbiory jabłek są absolutnie rekordowe. Bożena Nosecka, Instytut Ekonomii, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. I ten ogromny wzrost zbiorów w tym sezonie w dużym stopniu spowodowany był bardzo niskim poziomem zbiorów w roku 2017. Mówiąc kolokwialnie, drzewa odpoczęły i w tym roku zakwitły, zaowocowały bardzo obficie. Problem sadowników jest taki, że ta produkcja nasza jest pod chmurką i nie jesteśmy tylko zależni od samego siebie, jesteśmy zależni też od pogody. Krzysztof Czarnecki, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Mechanizm jest prosty, jest to podaż i popyt, ale przetwórnie w Polsce są w jednych rękach, no to jest kapitał zagraniczny. Jeśli chcą podnieść, to podnoszą, jeśli chcą ją w dół zjechać, to zjeżdżają jednego dnia w całej Polsce o jednej godzinie. Według nas, sadowników, jest to zmowa cenowa. To jest absolutna zmowa. Ja to dostrzegam. Jan Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zarówno poprzez zaniżanie cen poniżej jakichkolwiek kosztów, natomiast tę zmowę widać jeszcze w inny sposób, mianowicie wymuszanie na polskich firmach, niewchodzenie do przetwórstwa i straszenie zerwaniem kooperacji w latach następnych. Całe przetwórnie i wszystko jest nie w naszych rękach, jest w niemieckich, austriackich i oni dyktują cenę. A rząd się nie może wtrącić, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i no niestety nie może się wtrącić. Ci, co sprzedali, to już na szczęście nie rządzą, nie? Jedyne lekarstwo, panie, to jest takie, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Przede wszystkim na Polskę nałożono embargo, ale wszystkie kraje z Rosjanami handlują, a nie my, nie? Wszystko to jest polityka z Brukseli, panie kochany. Przypomnę, że my największym eksporterem jabłek byliśmy na świecie. Nikt tyle jabłek nie eksportował do Rosji. Wszystkie kraje, które eksportowały, czy Włosi, czy Niemcy, to wyeksportowali tam swoją jakąś niewielką nadwyżkę. A my żeśmy tam najwięcej eksportowali i największą stratę ponieśli polscy sadownicy przy okazji embarga. Podjęliśmy działania, które mają trochę poprawić sytuację producentów jabłek przemysłowych. Podjęliśmy bardzo skomplikowaną procedurę udzielenia gwarancji kredytowych firmie, która na komercyjnych zasadach te jabłka chce skupić, przetworzyć i przede wszystkim wyeksportować. To są działania ratunkowe, to są działania, zdaję sobie sprawę, które nie przyniosą jakichś ogromnych oddziaływań na rynku, jeżeli szacuje się, że w tym roku jest około 5 milionów ton jabłek. Czyli musi wystąpić to zbilansowanie. Albo zwiększamy popyt, albo doprowadzamy do tego bardzo niepopularnego rozwiązania, że zmniejszamy powierzchnię i zmniejszamy uprawę. Ja osobiście w swoim gospodarstwie już od kilku lat zmniejszałem produkcję jabłek, bo widziałem, że nie będzie dobrze. Myślę, że jeszcze wszyscy sadownicy by zmniejszyli swoje gospodarstwa o 1/3. Nie byłoby nadprodukcji, byłoby mniej jabłek, przetwórcy by potrzebowali więcej jabłek wtedy i ceny by były i na jabłka przemysłowe, i na deserowe. Pozostaje cały czas wielkim, niezrealizowanym celem organizowanie się gospodarcze właśnie tych sadowników po to, żeby nie być skazanym na przetwórców, a może powinni mieć własne przetwórnie. Ja jeżeli kupię, mam przetwórnię, to ode mnie zależy, jaką ja narzucam cenę, za ile będę skupywał, prawda? Nie ma cen sztywnych, urzędowych, nie ma. Wolny rynek, otóż to, wolny rynek, tak. A o sytuację na rynku jabłek pytał Wojciech Jabłoński. Pyta też nasza słuchaczka. Mówicie Państwo o dniu wolnym 12 listopada. Chciałabym poprosić, żebyście Państwo może zapytali polityków, dlaczego to służba zdrowia ma pracować w tym dniu normalnie i co mamy zrobić z dziećmi, jeśli oboje jesteśmy pracownikami służby zdrowia, bo szkoły i przedszkola zostaną zamknięte. I kto ma się zaopiekować naszymi dziećmi? Z tego co wiem, sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Uchwała wróciła z Senatu do Sejmu, no i czeka jeszcze na podpis prezydenta. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, a polityków oczywiście będziemy pytali, chociażby przy okazji Pulsów Trójki. Mówiłem, że w popołudniowej zapraszamy do Trójki. Dziś dużo pięknej polskiej muzyki na długie jesienne wieczory. Coś wspaniałego. Dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę już. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. Do niego mówi obcą mową, to barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna, nie zna twa łacina. Wieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić o ludzki ląd i zwycięży. Słyszysz szum, to przypływ, zburzy marku twe litery, żywiołów niewstrzymany not, aż runą świata ściany cztery. Cóż nam na wietrze drże? Znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień. Gryźć palce, szukać słów i wlec poległych cień. Więc lepiej, Marku, spokój zdeń i ponad ciemność podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy. Wszechświat, astronomia zdradzi nas, rachunek gwiazd i mądrość traw, i wielkość twoja zbyt ogromna. Bezradny Marku, płacz. Wietrze drżeć i znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień. Gryźć palce, szukać słów i wlec poległych cień. Rozmarzyć, prawda? Oj, można. Do Marka Aurelego. Przepiękny wiersz Herberta w interpretacji Wojciecha Weglewskiego, Adama Nowaka i grupy muzycznej Karimski Klub. Czego chcieć więcej? Dziś dokonałem przeglądu tegorocznych przetworów i w trzech słoikach stwierdziłem nieszczelności, ale jak się szybko dokona tego przeglądu, to jest jeszcze możliwość uratowania tego przetworu. Za oknem piwnicy pada śnieg, tak sobie pomyślałem, jak przyjdzie zima, tak się weźmie sobie taką herbatkę z nowowym soczkiem, to będzie samo zdrowie i wcale nie trzeba do tej herbaty dodawać alkoholu. Ogólnie rzecz biorąc, to na półce z marynowanymi borowikami i rydzami jest dużo wolnego miejsca. Oj, bardzo panu dziękujemy za te wiadomości i ten telefon. My wracamy do rzeczywistości. Imigrantów w Polsce jest coraz więcej. Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę wydanych pozwoleń na pracę dla cudzoziemców w Unii Europejskiej. Najwięcej, jak wiadomo, mamy osób pochodzących z Ukrainy, ale ta sytuacja może się wkrótce zmienić. Zdecydowałem się na przyjazd do Polski, dlatego że miałem sporo znajomych i zrozumiałem, że w Polsce na odmianę od Ukrainy istnieje już stworzona bardzo solidna infrastruktura, jest wsparcie państwa, generalnie bardzo dobrze wszystko to jest. Polska wysunęła się do czołówki, jeżeli chodzi o listę krajów, które przyjmują największą liczbę imigrantów. Dr Marta Anacka, Ośrodek Badań nad Migracjami. Ekonomicznych tak zwanych, czyli osoby, które przyjeżdżają do nas i pracują. Właściwie można się było tego spodziewać, dlatego że to jest taka imigracja, na którą czekaliśmy od lat. Po pierwsze, mieliśmy masową emigrację Już widzimy teraz, że te osoby, które wyjechały wówczas, nie wracają. No a rynek pracy rządzi się swoimi prawami. Wiemy, że w Polsce mamy w tej chwili do czynienia z bardzo niskim bezrobociem, z dużą liczbą ofert pracy. Zbigniew Sulewski, ekonomista. I brak pracowników staje się barierą do dalszego rozwoju, więc pracownicy, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, spełniają tę potrzebę polskiego rynku pracy. Mówi się, że jesteśmy pierwszym przystankiem dla osób pochodzących z Ukrainy, a kolejne będą kraje zachodnie, na przykład Niemcy, gdzie zarobki mogą być kilka razy wyższe. Oczywiście argument ekonomiczny część osób skusi do tego, żeby rzeczywiście podjąć dalszą wędrówkę, natomiast część osób z różnych powodów w Polsce pozostanie. Po pierwsze, to są sieci, które we wszystkich badaniach okazują się bardzo istotnym, najważniejszym być może czynnikiem, który skłania ludzi do właśnie wyjechania w dane miejsce. To znaczy to, że mam tutaj rodzinę. Dwa, to jest też kwestia bliskości. Jedno to jest bliskość geograficzna, drugie bliskość kulturowa. I to jest język. To jest niebanalny wcale powód, dla którego Ukraińcy pojawiają się tutaj, dlatego że po prostu są w stanie władać językiem polskim, który jest im potrzebny, dlatego że oni pracują w różnych sektorach, ale generalnie w sektorze usługowym. Część Ukraińców już korzysta z tego, że mogą wjeżdżać swobodnie do strefy Schengen, jako turyści oczywiście. I już pracują na rynku niemieckim, no bo oczywiście praca w Niemczech jest o wiele bardziej atrakcyjna niż praca w Polsce. Musimy się cieszyć z tym, że niemiecki rynek pracy będzie rynkiem bardzo konkurencyjnym dla polskiego rynku pracy. Trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby te osoby nie pracowały w rolnictwie zbierając truskawki czy porzeczki. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. Tylko jeśli ktoś jest lekarzem, jeśli ktoś jest pielęgniarką, jeśli ktoś jest inżynierem budowlanym, to żeby absolutnie wykorzystywać kompetencje, dlatego że oczywiście my potrzebujemy pracowników i tych wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, ale to, co jest największą wartością, to jest wykorzystanie tego potencjału pracowników z Ukrainy właśnie w zawodach i w tych kompetencjach, tych kwalifikacjach, które oni mają. O sytuację na rynku pracy pytała Justyna Goc. W sprawie tanich jabłek mamy telefon. Mówiło się kiedyś, że polski koncern naftowy na stacjach miał wspierać polskich rolników, miał sprzedawać polskie płody rolne i to rzeczywiście miało miejsce, tylko pytanie z jakim skutkiem, skoro za jabłko powiedziano mi przy okienku, że mam zapłacić 2 złote. Bardzo panu dziękuję za ten głos. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Wszyscy ze szkoły już chyba wrócili. Może poza Grzegorzem Turnałem. Bedford School. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cool. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore. Years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song every morning. Good morning. Bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, all these days have gone, I still sing.

BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu i łap hotdoga z berlinką z Wild Bean Cafe za jedyne 2 złote sztuka. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 13 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 17. Jak mówiliśmy, sadownicy w tym roku mają potężny ból głowy. Jabłka w sezonie. W tym sezonie są tak tanie, że nie opłaca się ich nawet zbierać. Co z tym zrobić? Pyta słuchacz. Tak się zastanawiam, dlaczego rolnicy, ci sadownicy nie ograniczą po prostu produkcji i nie uzyskają dzięki temu mniejszej ilości jabłek, ale lepszej troszkę ceny. Czekamy na telefony od sadowników, od rolników, którzy mają taki problem. Prosimy o głos w tej sprawie. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A niebawem o oponach, które najwyższa pora zmienić. Powiedziałem, że najwyższa pora, żeby zmienić opony i trochę wyszedłem przed szereg, bo ta sprawa wcale nie jest taka prosta i przesądzona. Widać, że pan redaktor nie jeździ na co dzień samochodem. Dzisiaj pochmurno, jutro słonecznie, pojutrze ulewa, potem znowu ciepło, a za tydzień deszcz ze śniegiem. Jesień w Polsce dostarcza wrażeń, ale i zmartwień, bo w tych warunkach trudno się zdecydować, czy już wymieniać opony na zimowe, czy nadal czekać i właściwie czekać na co. Opony warto zmieniać przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Tu jest już wiele badań specjalistycznych dowodzących tego, że opona zimowa ma już lepsze parametry, jeśli chodzi o przyczepność na drodze, kiedy temperatury spadają poniżej 7 stopni Celsjusza. Opona zimowa ma większą mieszankę naturalnej gumy oraz krzemionki. Marcin Paleński, właściciel serwisu Wymiany Opon. Co powoduje, że jest bardziej miękka i elastyczna podczas niskich temperatur. Dodatkowo pogrubione rowki oraz lamele powodują, że jazda po śliskiej nawierzchni jest pewniejsza oraz bezpieczniejsza. Z takiej prognozy pogody, którą mamy teraz, wynika, że jeszcze będziemy mieli przynajmniej tydzień wysokich temperatur w dzień. Tylko też zastanówmy się, co mają zrobić ci, którzy już zdążyli zmienić opony na zimowe. No przede wszystkim wszystkim większość kierowców jeździ do pracy, tak wynika z różnych badań w Polsce, czyli poruszają się też wcześnie rano albo późno wieczorem wracają i te temperatury będą już niższe, nawet jeśli maksymalne w dzień będą sięgały 14-16 stopni. Natomiast jeśli ktoś zmienił opony, jeździ na zimówkach, a trafia na pogodę, która sięga tam 15 stopni, powinien wziąć większą poprawkę na to, na jakich gumach się porusza. Chociaż z badań wynika, iż jeszcze sporo odsetek kierowców nie zmienia tych opon na zimowe, w sezonie zimowym, jesiennym, to prawie 40%, to jednocześnie bardzo wielu kierowców deklaruje, że chciałby takiego obowiązku w Polsce. No i według ostatnich badań sięga to blisko 80%, czyli 80% badanych kierowców uważa, że taki obowiązek powinien istnieć, ale jednak tego sama nie robi. Czy przyjeżdżają klienci, czy ludzie zmieniają na przykład opony na wielosezonowe? Nie, to rzadko się spotyka, to oszczędni ludzie to stosują. Są to opony, które faktycznie sprawdzają się latem i sprawdzają się w warunkach niezbyt ekstremalnej zimy. Maciej Brzeziński, Autoświat. W praktyce dobra opona całoroczna w naszym klimacie, szczególnie w mieście, sprawuje się bez zarzutu, a w wielu przypadkach ma nie tylko ekonomiczne przewagi nad oponami sezonowymi, czyli zimowymi i letnimi. Generalnie według mnie to jest pomyłka. No, nie ma czegoś takiego, że jest dwa w jednym. Jeśli mieszkamy w górach, gdzie mamy bardzo dużo śniegu i bardzo złe warunki, rzeczywiście lepiej kupić opony przystosowane specjalnie do tych trudnych zimowych warunków. Natomiast w warunkach lekkiej, a nawet średniej zimy opona całoroczna daje radę. A warto też wiedzieć, że w przypadku samochodów, które mają od niedawna obowiązkowo czujniki ciśnienia powietrza w kołach, jeśli chcemy mieć dwa komplety kół, to musimy kupić dwa komplety czujników. A to jest kolejny 1000 zł z naszej kieszeni. Może warto kupić sobie opony, które raz zakładamy na samochód i jeździmy aż do ich zużycia. Może jest to jakieś rozwiązanie, a eksperci zwracają uwagę też na to, że ważne jest także to, by dbać o bieżnik opon. Te zużyte, nawet najlepszej firmy, mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. A o opony pytał Tomasz Jeleński. Prąd drożeje, o tym niebawem w Trójce. Do Państwa dyspozycji jesteśmy do godziny 19. W każdej sprawie, 2 2 7 3, zd3@polskieradio.pl. Słuchasz w sprawie jabłek? Dlatego ceny jabłek są takie, ponieważ rolnicy dostają dobre kredyty na zwiększenie gruntów, a także dostają dobre kredyty na nowe zasadzenia. I stąd też oni to biorą, zasadzenia rosną, cena jabłek spada, a to wszystko idzie po to, żeby później wykupić tych rolników, jak już będą mieli linę na gardle. Co państwo na to? Śmiała teoria, odważna. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Zapraszamy do Trójki. A u nas czas na kolejny temat. Ceny energii elektrycznej poszły w górę, najbardziej odczuwają to firmy. Zwłaszcza te, które szczególnie dużo zużywają energii, to na przykład przemysł chemiczny i komunikacja miejska. Jak mówi Witold Urbanowicz z redakcji portalu Transport Publiczny, problem z podwyżkami mają zwłaszcza przedsiębiorstwa tramwajowe z całej Polski. Mamy 15 spółek tramwajowych, rozwijamy też kolej miejską. Te wszystkie spółki, które obsługują się tramwaje, czy kolej, czy metro, potrzebują prądu i właśnie w nie najbardziej uderzają te podwyżki prądu. My tego w trakcie roku zużywamy 65 gigawatogodzin. Wojciech Tulibacki, prezes MPK w Poznaniu. Czyli potężna ilość, kilkadziesiąt milionów złotych w kosztach. Jak patrzę na tabelę, ponieważ my tych taryf mamy bardzo dużo, to one są w takim zakresie, powiedziałbym, 56-58% wzrostu w stosunku do aktualnej ceny, czyli ceny z bieżącego roku. My już jeździmy, obsługujemy naszych mieszkańców elektrycznymi autobusami. Katarzyna Strzegowska z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. 50% taboru w ramach komunikacji miejskiej, czyli tramwaje, metro i szybka kolej miejska. To jest tabor napędzany energią elektryczną, ale dużo przed nami, czyli ten zakup 130 elektryków, które mają pojechać wzdłuż Traktu Królewskiego. Oczywiście to jest tylko ułamek kosztów, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w mieście są też inne usługi, które potrzebują prądu, oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, i inne instytucje, no to się robi już całkiem spora suma, którą miasta będą musiały znaleźć w swoim budżecie, bądź po prostu zrezygnować z części wydatków, żeby na przykład nie podnosić cen za usługi. Z czego wynikają te podwyżki? Przyczyn jest kilka. Rafał Zasuń z redakcji portalu Wysokie Napięcie. Najważniejszą jest podwyżka cen uprawnień do emisji CO2, ponieważ zmieniła się unijna dyrektywa, która reguluje ich funkcjonowanie. I te ceny wzrosły o prawie 400%. Drugą przyczyną to jest wzrost cen węgla. Ceny węgla nie wzrosły aż tak dramatycznie jak ceny CO2, ale też elektrownie zapłacą około 10% więcej za ceny węgla. Myślę, że z czasem się pojawi pytanie, w jaki sposób pokryć różnicę rosnących kosztów funkcjonowania komunikacji, czy znaleźć te pieniądze w budżecie miasta, czy też podnieść ceny biletów. 64% transportu publicznego w mieście jest finansowane z budżetu miasta. Tylko albo aż 34% pokrywają dochody ze sprzedaży biletów. Jakie jeszcze branże doświadczają tych podwyżek? To będzie hutnictwo, czyli pośrednio budownictwo. To będą piekarze. Pamiętajmy, że prąd jest po mące drugim elementem kosztowym dla piekarni. Nie ma mowy, aby z tego tytułu ograniczyć usługi w ogóle komunikacji, tak? Bo my świadczymy usługi tramwajowo-autobusowe, czyli nie ma mowy, żeby to ograniczać w jakikolwiek sposób. Pamiętajmy jednak, że coś takiego już przeżywaliśmy raz. W 2007 roku, po uwolnieniu cen energii elektrycznej, także ceny dla firm poszły bardzo ostro w górę i nic się nie stało. Dla większości firm ten prąd to nie jest jakiś znaczący element kosztowy, to jest 4-5% w kosztach. Dodajmy, jeżeli chodzi o wzrost cen dla indywidualnych odbiorców, rząd pracuje nad ustawą wspierającą osoby najuboższe, które nie będą w stanie sobie z nimi poradzić. Planuje się wprowadzenie ulgi PIT lub dodatku roboczo nazywanego Energia Plus. A o ceny prądu pytał Kuba Witkowski. W sprawie opon rada od doświadczonego kierowcy. Jako kierowca, który ma ewidentnie przejechane więcej niż 1 000 000 km i wymieniłem parę samochodów w życiu, nigdy nie miałem żadnej stłuczki, żadnego wypadku. Powiem tak, nigdy nie dam się już nabrać na opony sezonowe. Jeżdżę na całorocznych i teraz zobaczyłem od paru lat, jak to jest ogromna przepaść na korzyść całorocznych opon. Byliśmy naciągani i nabijani w butelkę. Nigdy więcej. Szczególnie w okresach przejściowych opony całoroczne są fenomenalne. Co państwo na to? Czekamy na państwa głosy w tej sprawie i państwa doświadczenia. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do dyskusji. 12 minut pozostało do godziny 17. I see you lose, no doubt. He's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. Details. To już 9 minut pozostało do godziny 17. Czas na trójkowy literacki cykl. 100 książek na stulecie niepodległości. Jerzy Andrzejewski. Bramy raju. Wydana w roku 1960 opowiada o średniowiecznej krucjacie dziecięcej. W roku 1212 kilkadziesiąt tysięcy dzieci, których średnia wieku wynosiła 12 lat, ruszyły do Jerozolimy pod przewodem pastuszka Skluła. Przywódca przekonywał, że rozstąpi się przed nimi morze i że sama siła ich czystych serc wyswobodzi Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. To miał mu powiedzieć sam Jezus Chrystus. W rzeczywistości dzieci nigdy do Jerozolimy nie dotarły. Część zmarła w drodze, resztę sprzedano jako niewolników. Bramy raju to skomplikowana formalnie opowieść o początku tej wyprawy. Snuje ją stary zakonnik, który uwierzył w powodzenie tej niezwykłej misji. Jednak w miarę poznawania jej przywódcy oraz jego otoczenia zwątpił w sens krucjaty. Okazało się, że rzekome objawienia zostały wymyślone, a zamiast czystych serc są zazdrość i pożądanie. Bramy raju są rozrachunkiem pisarza z samym sobą i zaangażowaniem w komunizm. Andrzejewski pokazuje, jak podejrzane bywają zbiorowe uniesienia. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.